aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja i prokuratura nie potwierdzają tych doniesień, ale szwedzka gazeta pisze, że zatrzymany w związku z niedawnym zamachem w Sztokholmie to 26-letni Czeczen. Rząd bierze pod lupę wieloletni plan finansowy, a podkarpacki sanepid, lokale gastronomiczne przed najbliższą majówką. Zatrzymany w niedzielę w związku z zamachem w Sztokholmie to 26-letni Czeczen, pisze szwedzka gazeta Expressen. Jego ujęcie ma być efektem śledztwa przeciwko Rahmetowi Akiłowowi, sprawcy zamachu. Informacji na temat tożsamości zatrzymanego 26-latka nie potwierdza ani policja, ani prokuratura. W akcji ujęcia Czeczena uczestniczyły jednostki policji i szwedzkiego kontrwywiadu. Podejrzanego o związek z zamachem w Sztokholmie zatrzymano w miejscowości Örkelljunga na południu Szwecji w mieszkaniu, w którym Czeczen mieszkał z matką, pisze gazeta. Do Szwecji przybyli w listopadzie 2014 roku, by prosić o azyl. Wcześniej Czeczen przebywał w Niemczech, co według jego matki utrudniało uzyskanie w Szwecji prawa pobytu. Kobieta mówi, że oboje uciekli z Czeczenii, gdzie władze chciały wysłać jej syna na Ukrainę, by ten walczył tam u boku rosyjskich separatystów. Sąsiedzi z bloku, w którym zatrzymany Czeczen mieszkał, powiedzieli Expressen, że zachowywał się on dziwnie, miał pokazywać na telefonie film z wywiadem osoby, która nawróciła się na islam. Na swoim koncie na Facebooku Czeczen miał posługiwać się innym nazwiskiem, które można było powiązać z czeczeńskimi islamistami, pisze gazeta. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Według szwedzkich ekspertów do spraw terroryzmu brak oficjalnych informacji na temat zatrzymanego mężczyzny może świadczyć o tym, że śledczy rozpracowują inne osoby w tej sprawie. 7 kwietnia w ataku w Sztokholmie zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Rząd bierze pod lupę wieloletni plan finansowy. Chodzi o lata 2017-20. To dokument, który każdego roku jest uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia i na jego podstawie planowany jest budżet na następny rok. Wiceminister finansów Leszek Skiba mówi, że w kolejnych latach gospodarka będzie napędzana głównie przez konsumpcję, ale też inwestycje będą rosły. W tym roku wzrost gospodarczy powinien wynieść 3,6%, a dane za kolejne lata będą jeszcze lepsze. Poprawiać będzie się też sytuacja na rynku pracy. To też widać chociażby w prognozie Komisji Europejskiej niedawno opublikowanej, że prognoza stopy bezrobocia w Polsce jest też widać obniżająca się w horyzoncie tamtejszej prognozy Komisji Europejskiej. Jednocześnie nie widzimy jak na razie jakichś silnych działań zmierzających do przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń. One rosną wyraźnie, ale nie, można powiedzieć, nadmiernie. Początek posiedzenia rządu w południe. Przed zbliżającą się majówką podkarpacki sanepid będzie sprawdzać bary i lokale działające w miejscowościach turystycznych. Pod lupą znajdą się przede wszystkim obiekty gastronomiczne w Bieszczadach, gdzie przyjadą tysiące turystów, mówi podkarpacki wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Staną tam fast foody, mogą się już pojawić wytwórnie lodów, oczywiście zakłady żywienia zbiorowego i w tych obiektach rozpoczynamy działania. Później każdy dłuższy weekend będziemy pracować w soboty, w niedzielę i główny nacisk tutaj na sprawdzanie właśnie warunków żywienia zbiorowego. Inspektor przyznaje, że przedsiębiorcy coraz bardziej dbają o stan sanitarny, ciągle jednak zdarzają się nieprawidłowości. To najczęściej sprzedaż żywności przeterminowanej czy przechowywanej w niewłaściwej temperaturze. Sytuacja poprawia się, natomiast na pewno będzie grupa przedsiębiorców, którzy będą chcieli bardzo szybko zarobić, naruszając rażące przepisy higieniczne. Dlatego tu mówimy o takiej właśnie działalności akcyjnej, nawet w święta. W ubiegłym roku podczas majówki i podczas wakacji podkarpacki sanepid przeprowadził 1200 kontroli, 11 obiektów z powodu złego stanu sanitarnego zamknięto. Na łamiących przepisy przedsiębiorców nałożono 145 mandatów. Na koniec jeszcze doniesienia naukowe. Brytyjscy naukowcy mają nowy pomysł na walkę z plastikowymi odpadami. Według nich problem śmieci z tworzyw sztucznych mogą rozwiązać rzadkie larwy owadów. Eksperci mówią, że jest z czym walczyć, bo co roku na świecie produkowanych jest 80 milionów ton polietylenu. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Cambridge odkryli, że pomocne mogą okazać się larwy ciem żywiące się woskiem, z którego pszczoły budują ule. Badacze wykryli, że larwy barciaka większego trawią nie tylko wosk, ale także przyczyniają się do rozpadu wiązań chemicznych w plastikach. Gdy larwy dostają do jedzenia reklamówkę ze sklepu, robią w niej dziury w ciągu niecałej godziny. W naturalnych warunkach rozkład takich opakowań trwa setki lat. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tyle w tym serwisie Trójki, kolejny w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Darling, zespół Real Estate, to nasza piosenka dnia, 11 minut po godzinie 11, a ja mam dla Państwa zaproszenie na jeszcze jeden koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest, uwaga, najbliższa sobota o godzinie 19, zespół U Studni. Myślę, że nie muszę niczego specjalnie wyjaśniać, fani Starego Dobrego Małżeństwa będą bardzo zadowoleni. 2 2 7 3, zaproszenia już teraz. Recent years were insane. I lit them up, burning my horoscope. Recent fears are undone. I give them up, sick of my bogus ghost. Rising up, it reached my highest line. Come on, Daisy, don't drown me this time. I'm living in fits, can't get myself ripped, don't make me no criminal. I'm easily moved, don't leave me no room, don't make me no criminal. Rising up, it reached my highest line. About love, I string them up here in my robust ropes. There'll be no more tears, I'm unplugged. Let's live it up, easy come, easy go. Falling down gave me my highest life. So come on, Daisy, don't drown me this time. Now the sparks are gonna fly, 'cause I'm turned on again, burning up the future. Now the sparks are gonna fly, 'cause I'm turned on again, burning up the future. I'm taking off, I'm taking off, I'm taking off. Daisy, don't drown me this time. To The Catherine Wheel i już jest kwadrans po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W dzisiejszych czasach robimy wszystko, by uniknąć kryzysów i rozczarowań, by życie nie bolało. A i tak bolesne przeżycia w końcu nas dopadną. Ale też bez kryzysów i zakrętów życiowych niczego byśmy się nie nauczyli. Olga Kozierowska najpierw stworzyła organizację Sukces Pisany Szminką, teraz odważnie mówi: Mój przyjaciel kryzys. W większości oczywiście te kryzysy, których doświadczamy, to są kryzysy, które sami zapraszamy do swojego życia, tylko tego nie widzimy i nie chcemy tego zobaczyć. Jest taki holenderski badacz szczęścia i on wręcz udowodnił, że ilość bliskich znajomych, nie tylko naszej rodziny, ale ilość znajomych, z którymi możemy dzielić radość, z którymi możemy zapomnieć o swoich troskach, pokazuje, jak dużo szczęścia umiemy zaprosić do swojego życia. Czasami wydaje się, że coś człowiek zdołał opanować, że już ma jakiś pomysł, jak wyjść z tej sytuacji. Okazuje się, że ciało zaczyna chorować. Wiesz co, stres przede wszystkim, który towarzyszy kryzysom, nas zaczyna zjadać. Jeżeli ze stresem nic nie zrobimy, nie nauczymy się chociażby, jak ty opowiadasz o tym, żeby go wyoddychać albo wybiegać, wypocić, no to on nas zaczyna niszczyć od wewnątrz. Pierwszą chorobą związaną z stresem są wrzody, ale są też choroby układu krążenia, a także nowotwory. Więc każdy stan zapalny. Co można ludziom zaproponować? Jeżeli czujemy, że coś nas przerasta, to warto udać się do psychologa. Teraz już nie jest wstyd, to nie jest przerażające, ponieważ ja tę książkę Mój przyjaciel kryzys napisałam na podstawie wielu kryzysów, które ja przeżyłam. Ja psychologów znam też jako bliskich swoich znajomych i czasem wystarczyło jedno zdanie wypowiedziane przez nich. No bo przecież pomimo tego, że ja pomagam innym, to czasem jest tak, że szef z bez butów wchodzi i trzeba coś usłyszeć. Trzeba coś usłyszeć z zewnątrz. Z boku, tak. Weź ty się wreszcie zezłość, bo smutek zabiera ci energię. Uważałam, że to jest najcudowniejsze zdanie, jakie mogłam usłyszeć. I jak się wzięłam i zezłościłam, to okazało się, że mnóstwo energii mam w sobie, bo złość wyzwala tę energię. Oczywiście na złości daleko też nie pojedziemy, dlatego ja opracowałam trzeba coś takiego. Tak, troszkę. Zamienić emocje lęku i złości w ciekawość. Ciekawość jutra. To jest to coś, co pozwala nam się wzmocnić, bardzo uczy. Poza tym też niezmiernie motywuje. Śmiem twierdzić jednak, że większość ludzi, za których zaczyna się myśleć, szukać rozwiązań, oni rozkładają ręce i budzi się w nich jeszcze większy syndrom ofiary pod tytułem źle mi załatwiłaś, źle mi doradziłaś, to wszystko twoja wina. Uważam, że parę razy powiedziane kłamstwo na głos staje się prawdą. Więc jeżeli tak mocno ktoś wierzy w swoją, nie wiem, niewinność na różnych obszarach, na przykład mężczyzna zdradzający żonę notorycznie, który twierdzi, bo teraz na wszystko jest wytłumaczenie psychologiczne zresztą. No tak? W takim świecie żyjemy. On ją zdradza, biedny, bo jest seksoholikiem. Ma jeszcze złą żonę, bo żona go nie wspiera w leczeniu. Wierzę w wyższe prawa moralne. To działa niezawodnie. A jeżeli ktoś cały czas będzie za niego zamiatał jego śmieci, to się nie obudzi. A kiedy ta druga osoba, czyli ta, która jest de facto ofiarą, kiedy ona się obudzi? To jest bardzo trudne. Szczególnie jeżeli jest to kobieta, to nosimy w sobie i taką Matkę Teresę, chęć pomagania, dźwigania ciężaru świata na sobie w imię miłości, dzieci, wszystkich innych, ale nie siebie. Jakby my jesteśmy gdzieś tam na końcu. Też zauważam to, że kobiety, czy bite, czy żyjące naprawdę w bardzo toksycznych związkach, mają problem z wyjściem z tego związku, nie tylko dlatego, że na przykład, nie wiem, jest przemoc finansowa, że ona nie ma dokąd pójść, że nie ma pieniędzy, ale też dlatego, że ma takie poczucie, że ona, zostawiając tę osobę, czy dzwoniąc na policję, że ona będzie tą zdradzającą. Tworzy się toksyczna relacja, z której naprawdę bardzo trudno jest wyjść. Ja sama żyłam w toksycznej relacji przez 8 lat, więc to nie jest tak, że sobie tak pogadam i tu poopowiadam i ktoś sobie pomyśli, o, co ty możesz wiedzieć o życiu, Kozierowska. Wiem, jakie to jest strasznie ciężkie, jakie trudne. Wiem, co to znaczy wierzyć komuś, a nie własnym oczom. I to jest przerażające, że patrzysz na coś, Grażynko, i ktoś ci mówi, ten stół jest czerwony, a ty mówisz, przecież widzę, że jest zielony. A ktoś odwołuje się do twoich wartości życia, na przykład przysięgam na nasze dziecko, że ten stół jest czerwony. I co powiesz? A kto ci pomógł? Zaczęłam trochę słuchać tego, co mówią bardziej obcy, bo jak mi mówili bliscy, to ja broniłam. Potem zaczęłam dużo czytać. I wiesz, i trafiłam też na wykład, przez przypadek, na wykład takiego rabina. I on mówił o miłości, o wartościach. I tak zaczęła się moja zmiana. I on mi wtedy powiedział, zmienisz kogoś tylko miłością, a jeżeli to nie jest miłość, to ten ktoś będzie coraz bardziej cię nie lubił. I miał rację. Musiałam najpierw zacząć od tego, żeby odbudować szacunek do samej siebie, potem popatrzeć w lustro i powiedzieć, wcale nie jestem taka beznadziejna, jak się mnie maluje, taka głupia, taka okropna. Zawsze mówię do tej małej Oli w środku, mówię, Olcia, tam jestem z tobą, nie bój się, damy radę. I to od razu jest raźniej. Nie wiem, jak to działa, ale działa. I nie będę walczyć ponad wszystko, by utrzymać rodzinę dla dziecka, tylko dla tego dziecka rozwalę tę rodzinę, żeby to moje dziecko wiedziało, czym jest prawdziwa miłość. Rozumiem, że potem się zajęłaś już zawodowo pomocą. No wiesz, jeżeli się nie upadnie, to jak komuś pomóc, powiedzieć, jak się ma podnieść? Mam w sobie siłę. Olga mówi, że życie jest jak wykres EKG.

No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in the springtime. Loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Dziś o godzinie 20 w kinie Komeda w Ostrowie Wielkopolskim na festiwalu Muzeum Jazz Muzeum. O, to tak właśnie. Za 24 minuty godzina 12. W kąciku muzła. Z muzeum Baszka przyszła. Tak, dzień dobry. No to może najpierw. Imieniny Krystyna, Moniki, Tymoteusza, Walentego i Tora. Marka. Bardzo ładnie. Wszystkiego dobrego z okazji imienin w imieniu Elki, Walandzik i moją. Dziękuję bardzo. Baszka, ty będziesz tutaj jakiś teatrzyk wyobraźni robiła w Teatrzyku Zielonolka. No, nie do końca ja. Dyrektor Janusz Kukuła wyreżyseruje pierwsze w historii wydanie Teatrzyku Zielone Oko na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. podkreślamy ze studia, ponieważ teatrzyk już objeżdża wioski i miasta. Natomiast stąd po raz pierwszy, także serdecznie Państwa zapraszamy. Tytuł jest symptomatyczny. Do widzenia, jutra nie będzie. Wiadomo do czego to jest aluzja. No i już, i będzie bardzo przyjemnie, będzie muzyka na żywo. Ścierański, no będzie właśnie. Krzysztof grał i fajni aktorzy. I czekamy na Państwa, jeszcze mamy parę zaproszeń. No to co mam jeszcze powiedzieć? Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. To, no bo to tak Teatrzyk Zielone Oko na żywo to pierwszy raz. No wiesz, no krew się poleje, siekiery, okay, pistolety. A kto z aktorów, wiesz, kto z aktorów, czy to jest na razie... Nie, to nie jest tajemnica, ponieważ jak mówię, my objeżdżamy już z tym teatrzykiem wioski i miasta. Między innymi będzie Ania Cieślak, taka ładna aktorka. Będzie na przykład pan Henryk Talar, albo pan Andrzej Ferenc, właściciel jednego z najlepszych głosów w historii. No, to tyle. No dobrze, to mamy jeszcze zaproszenia. 2, 2 i 7 3, jeśli Państwo mają ochotę, to Teatrzyk Zielone Oko na żywo 30 kwietnia o 21. To jest najbliższa niedziela. Tak, a chciałby jeszcze raz dżingielek? No tak, bardzo proszę. Chyba imieniny. Zgubił. Imieniny Krystyna, Moniki, Tymoteusza, Walentego i Tora. Walędzika, a nie Walentego. Baszka Marcinik, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Za 22 minuty południe. I can hear you out. Tak, to jest najnowsza piosenka grupy Cranberries Why. Jest także na liście i w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. No i na zakończenie przed powieścią jeszcze bardzo dobra wiadomość, mam nadzieję. Przede wszystkim dla fanów Phila Collinsa i grupy Genesis. Otóż gruchnęła wiadomość, że z okazji kolejnej rocznicy, 10 lat później, Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford wystąpią znowu na trasie koncertowej. To chyba dobra wiadomość, prawda? Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Miłego dnia życzymy za 17,5. Ciągle te pół dzisiaj jest, te połówki mi dzisiaj. Co z tymi połówkami? Za 17,5, 12. Do usłyszenia. Thank you. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 17. Ten stół postawimy w głębi. Złap go z drugiej strony. Życie jest pełne niespodzianek. Manuel Campos, obecnie Lope, anarchistycznie nastawiony typograf i linotypista, zamieniony w nauczyciela maszynopisania, nigdy by nie przypuszczał, że któregoś dnia będzie w Pałacu Królewskim dźwigał stół razem z samym Alfonsem XIII. Jest ich w sumie siedmioro. Dyrektor Alvaro Hiner, Blanca Alerces, Manuel Lope oraz jeszcze cztery osoby znające języki obce i obeznane z pracą biurową. Dwaj mężczyźni i dwie kobiety, wśród nich niejaka Camila Nebot. Dziewczyna w wieku Blanki, pochodząca z ubogiej rodziny, ale wprost niesłychanie utalentowana językowo. Do ich zespołu należałoby chyba zaliczyć również króla, który uwija się wraz z nimi i wydaje się najbardziej zaangażowany ze wszystkich. Zanim rozpoczniemy działalność, chciałbym wam podziękować za to, że tu jesteście. Nie wątpię, że z waszej tutaj pracy będę dumny bardziej niż z jakichkolwiek innych swoich osiągnięć w roli króla. Od tej pory zajmiemy się niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym. Ofiarom tej wojny, jeńcom wojennym i ich rodzinom. Tym, którzy stracili dach nad głową albo nie potrafią odnaleźć swoich dzieci, rodziców czy rodzeństwa. Nie będzie to zadanie łatwe. Zdaję sobie z tego sprawę. Z pewnością poniesiemy niejedną klęskę. Ale o jedno was proszę. Nie pozwólcie, by ktokolwiek, kto się do nas zwróci, pozostał bez odpowiedzi. Ludzie, którzy do nas piszą, są zrozpaczeni. Pukali już do wielu drzwi i żadne nie zostały przed nimi otwarte. Mam nadzieję, że dzięki nam to się zmieni. Wszyscy klaszczą, z wyjątkiem Manuela, który tylko pozoruje bicie braw, bo choć zgadza się z królem, nie wie, czy powinien wierzyć w szczerość jego intencji. Waha się też, czy podzielić się tymi wątpliwościami z Blanką. I po raz pierwszy od wielu miesięcy skonsultował się z kolegami związkowcami, którzy jednak nie mieli wątpliwości. Powinien się zgodzić, dostać się do pałacu, zaskarbić sobie zaufanie króla, zbadać możliwości działania i czekać na rozkazy. Chociaż postawił sprawę jasno. Nigdy nie weźmie udziału w żadnym zamachu. Nawet na Alfonsa XIII. Czy tamci zrozumieją, gdy w razie czego naprawdę im odmówi? Czy zdobędzie się na to, by przekazać niezbędne informacje ewentualnemu zabójcy? Praca w Urzędzie do Spraw Ochrony Jeńców idzie pełną parą. Gdy Alvaro Hiner, po straconym w Ministerstwie Wojny poranku i późniejszej rozmowie z królem, wkracza do biura, zastaje podwładnych w stanie najwyższego ożywienia. Uzgodniliśmy sposób archiwizacji poszczególnych spraw. Dla każdej stworzymy osobną teczkę oznaczoną wstążką odpowiedniego koloru, żeby od razu wiedzieć, na jakim etapie się znajduje. Kolor czarny oznacza, że poszukiwana osoba nie żyje. Biały, że została zlokalizowana i że trwają rozmowy mające na celu umożliwienie jej kontaktu z bliskimi. Czerwony, że na razie nic nie wiadomo. Zaczęliście już czytać te wszystkie listy? Głównie tym się zajmujemy. Udzielenie odpowiedzi na każdy z osobna trochę potrwa, ale nie jest to niemożliwe. Pracownicy urzędu bez wytchnienia studiują różnojęzyczne, lecz nieodmiennie straszne historie napływające ze wszystkich zakątków Europy. Opowieści o zaginionych synach, braciach, mężach, co do których nie wiadomo, czy jeszcze żyją. Z każdego takiego listu bije rozpacz kogoś, kto ostatnią nadzieję pokłada w królu neutralnego kraju, który nie dał się jeszcze opętać wojennemu szaleństwu. Alfons XIII postanowił, że wszyscy petenci będą traktowani równo, bez względu na narodowość, wyznanie czy rangę. Maszyny do pisania klekoczą bez przerwy. Czasem słychać, jak ktoś pyta o znaczenie jakiegoś słowa po niemiecku, francusku, angielsku czy rosyjsku, albo komentuje szczególnie dramatyczną historię. Pewna Niemka straciła 5 synów. To nie do wytrzymania. Czytałam też, że jeden 14-latek zgłosił się do armii na ochotnika, posługując się dokumentami starszego brata, i wysłali go na front, niczego nie sprawdzając. Don Alfonso pojawia się koło południa, w przerwie między naradą z premierem a spotkaniem z producentami broni, którzy naciskają na przystąpienie do wojny. I osobiście czyta jeden z listów. Do króla Hiszpanii doszły nas tu słuchy, że stworzył pan urząd zajmujący się losem jeńców wojennych bez względu na kraj, ich pochodzenia, rasę czy wyznanie. Dlatego ośmielam się napisać do pana w swojej sprawie. Nazywam się Susan Howard. Jestem narzeczoną Antoniego Colmora. Poznaliśmy się kilka tygodni przed tym, jak Antony wyjechał walczyć do Belgii. Czasu spędziliśmy razem niewiele, jednakże te kilka szczęśliwych wspólnych chwil sprawiło, że przysięgliśmy sobie wieczną i wierną miłość. Na początku Antony regularnie przysyłał mi listy, w których pisał, jak bardzo za mną tęskni, a potem dostałam wiadomość, że zginął i że jego ciała nie da się odesłać do ojczyzny, ponieważ nie zostało odnalezione. Długo płakałam, ale kilka dni temu miałam sen, że Antony żyje. Sam mi się ukazał i powiedział, że wcale nie zginął, tylko trafił do niewoli u Niemców. Zwróciłam się już do odpowiednich instytucji tutaj w Anglii, jednakże nikt mnie nie słucha. Wszyscy traktują mnie jak wariatkę. Podobno towarzysze Antoniego byli świadkami jego śmierci. Tyle, że ten sen nie pozostawia wątpliwości. Antony jeszcze do mnie wróci. Czy mógłby pan mu w tym pomóc? Niech Bóg da długie i szczęśliwe życie panu i pańskiej rodzinie. Susan. Teczka z kolorem czarnym. Ten chłopak jednak nie żyje, wasza królewska mość. Jedna z dziewcząt nieśmiało wtrąca. Nie odnaleźli jego ciała, a dusze podobno potrafią się ze sobą komunikować, więc może i jemu się to udało? Niektórzy uczeni potwierdzają, że tak się dzieje, że nie chodzi o żadne wymysły. W większości wypadków wiadomo o czyjejś śmierci właśnie dlatego, że ktoś ją widział. Ciała odnajdywane są rzadko. Przykro mi, ta teczka musi pozostać oznaczona na czarno. Nawet jeśli w snach swojej narzeczonej Antony Colmor wciąż żyje. Kolor czerwony. Tego nazwiska nie ma na żadnej z list. Kwestia pozostaje otwarta. Uważajcie na ewentualne błędy w pisowni. Listy Francuzów sporządzali Niemcy, a listy Niemców, Francuzi, nazwiska mogą być poprzekręcane. Pierwszy sukces odnosi Blanka. Armand Cornille, Francuz, przebywa w obozie w Minden, w Westfalii. Armand. Powtarza to kilka razy na głos, jakby chciała się upewnić. Brawo. Zaraz wyślemy informacje do naszej ambasady w Berlinie. Sam napiszę do ambasadora. Alvaro Hiner jest równie zadowolony jak reszta i chętnie podejmie się tego zadania. Wyciąga ze swego biurka butelkę wina, którą przygotował na taką chwilę. Za Armanda Cornilla, za urząd do spraw ochrony jeńców i za pomyślne rozwiązanie wszystkich spraw zgłaszanych w listach do pałacu. Cieszą się. Taki sukces już po kilku godzinach pracy. Blanka przenosi wzrok na Manuela. On też się cieszy, ale bardziej dyskretnie. Nie zamierza dawać sobie ani chwili odpoczynku. Ledwie umoczył usta w winie i już sięga po kolejny list.